To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 lutego, minęła 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Beata Szydło trafiła do szpitala po kolizji z udziałem kolumny rządowej. Brak jest podstaw do wygaszenia mandatu prezydenta miasta, uznali radni Radomia. Unia Europejska obiecuje Ukrainie finansowe wsparcie, ale stawia warunek. Kijów musi znieść zakaz eksportu drewna. Kolizja kolumny rządowej pod Oświęcimiem, informuje małopolska policja. Obrażenia odniosła premier Beata Szydło. Wiadomo, że ranna jest też co najmniej jedna osoba. Na miejscu są radiowozy i pogotowie, mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, młodszy inspektor Sebastian Gleń. Drugi podporządkowany wjechał Fiat Cinquecento, który uderzył w drugi w kolejności samochód w tej kolumnie, samochód pani premier. Ten samochód zjechał z jezdni, kierowca doznał obrażeń ciała i pani premier również doznała pewnych obrażeń ciała. Natomiast wiemy, że funkcjonariusz BOR prawdopodobnie doznał poważnych obrażeń nóg, być może złamania. Na razie tam pracują służby, ruch jest zamknięty. Jak mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek, premier, nic poważnego się nie stało. Było na szczęście, w tym momencie już jest w szpitalu, przechodzi rutynowe badanie i z tego, co mam wstępne informacje, nic poważnego jej się nie stało. Na miejscu działają służby. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Związku Metropolitalnym w województwie śląskim. Zdaniem posła PiS Jerzego Polaczka powstanie takiego związku umożliwi skok rozwojowy słabiej rozwiniętym gminom. Utworzony na podstawie tejże ustawy Związek Metropolitalny w województwie śląskim ma prowadzić do zrównoważenia rozwoju na całym obszarze konurbacji śląsko-zagłębiowskiej i zmniejszenia dysproporcji pomiędzy szybko rozwijającymi się liderami wzrostu, przede wszystkim Katowicami i Gliwicami, a miastami, które mimo bliskiego sąsiedztwa rozwijają się nieporównywalnie wolniej, ze szkodą dla mieszkańców i dla całego regionu. Posłowie zgodzili się, że regionowi potrzebny jest status metropolitalny. Otwierające się możliwości wskazała poseł Nowoczesnej Monika Rosa. My, Ślązacy, mieszkańcy Śląska, na ten projekt ustawy po prostu czekamy. Bo co znaczy dla nas metropolia, dla nas mieszkańców regionu? Nasz potencjał gospodarczy, ekonomiczny i społeczny wzrośnie. To są nowe inwestycje, będziemy bardziej atrakcyjni. Będziemy mogli sprawniej rozwiązywać rzeczy, które są ponadmiejskie. Na przykład kwestie smogu. Smog nie zna granic miast. Będziemy mogli efektywniej dbać o transport publiczny. To jest kwestia jakości życia. Sejm skierował projekt ustawy do prac w komisjach. Radomscy radni uznali, że brak jest podstaw do wygaszania mandatu prezydenta miasta i zagłosowali przeciw wnioskowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Teraz sprawa trafi do wojewody mazowieckiego. CBA zarzuca prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu, że zasiadając w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego złamał prawo. Innego zdania jest profesor Michał Królikowski, były wiceminister sprawiedliwości, który przedstawił radnym swoją opinię prawną. W prawie rzadko kiedy są sytuacje oczywiste. Przepisy ograniczające możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję publiczną nie są precyzyjne. Sytuacja, w której pan Witkowski został wskazany do funkcji w Radzie Nadzorczej spółki kapitałowej, jest zgodna z przepisami ustawy. Radny PiS Jakub Kowalski głosował za wygaszeniem mandatu prezydenta Radomia. To sąd administracyjny, nie radni, którzy nie mają ani kompetencji, ani wiedzy stosownej, ani instrumentów, powinien zważyć te argumenty i wskazać, że prawo jest po stronie prezydenta, bo ja podkreślam od początku, absolutnie nie odbieram prawa prezydentowi do tego, żeby uważać go za niewinnego. CBA zarzuca prezydentowi Radomia, że naruszył przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Unia Europejska obiecuje Ukrainie finansowe wsparcie, ale stawia warunek. Kijów musi znieść zakaz eksportu drewna. Bruksela zapewniła też, że zniesione zostaną wizy dla Ukraińców. Takie deklaracje padły po spotkaniu przewodniczącego Komisji Europejskiej z premierem Ukrainy. 600 milionów euro. Tyle ma otrzymać Ukraina w najbliższych tygodniach. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker uzasadniał decyzję wysiłkami władz w Kijowie w reformowaniu kraju. Ukraina realizuje w ostatnich 2-3 latach wielkie i głębokie reformy, które nie były przeprowadzane przez 20 lat i ma prawo oczekiwać, że dostanie coś w zamian. Za wsparcie dziękował premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman. Dla nas to bardzo ważne w tych trudnych okolicznościach. Szef Komisji Europejskiej poinformował też, że długo wyczekiwana decyzja w sprawie zniesienia wiz dla Ukraińców zapadnie jeszcze przed latem. Niektórzy mówią, że będzie to koniec maja, bardziej realny jest początek czerwca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. W nocy pochmurno, ale będą też rozpogodzenia, miejscami niewielki śnieg. Nad morzem silny wiatr od minus 13 stopni w Łodzi do minus 5 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Był wielokrotnie wybierany nową nadzieją polskiego jazzu przez czytelników Jazz Forum.

ma tu. Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Trochę za szybko się kończy, ale na muzycznej ścieżce dźwiękowej jest także wersja Breakoutów na sam koniec płyty. Z filmu Sztuka Kochania Mitch & Mitch, Ania Rusowicz, w co mam wierzyć, na miejscu 29. Dwa do góry na 28. Red Hot Chili Peppers. Czyli Peppers, Sick Love, dwa tygodnie na liście, dwa oczka do góry na miejsce 28. 16 utworów traci popularność. Nadzy na mróz, Happy Set, minus 3 na mróz. 5 tygodni na liście, dziś na 27.

ich straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Tak, to on, Muniek, 35 lat z zespołem Tila w Pielgrzym, 20 tygodni na liście, dziś na 25. Pan Witek napisał, ja bardzo przepraszam, ale połówkę minąłem jakieś pół godziny temu, a my miniemy ją właśnie teraz. Return to Omadon, Mike Oldfield na 24. To wersja dla radia. Mike Oldfield, Return to Omadon. 4 do góry, 2 tygodnie na liście, dziś na miejscu 24. 1828. No tu bym chciał, żeby państwo zdecydowali. W górę, w dół, w górę, w dół, bo to na 23 bez zmian. Magda Umer, Artur Andrus, Piotr Bukartyk, prosto w nos. Wiersz powinien sponiewierać, wiersz powinien obezwładnić. To kryteria są na teraz.

O, jak ładna Gdynia na zdjęciu. Dziękuję bardzo za korespondencję. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Waste a Moment to Kings of Leon. 5 do góry, 3 tygodnie na liście, dziś na 24. Brodka, oczko do góry na 21. My name is Youth. Koleżanka Brodka, koleżanka po fachu, Brodka za godzinę i 25 minut na antenie Trójki. My name is Youth, na miejscu 21. Cincinnati, Ohio, słucha nas, także Majorka, pozdrawiamy serdecznie, ale także Krosno i Bystrzyca Kłodzka. Szklarska Poręba też się dokłada. 2015, hej, 18 tygodni na liście, oczko w dół, na miejsce 20 dzisiaj. Wyszło 18, 19, 20, czyli 18 tygodni z 19 na 20, 2015, hej, No Plan, David Bowie na 19. No.

całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Krzysztof Zalewski, miłość, miłość, 17 tygodni na liście, dzisiaj na 16. Właściwie nie wiem, czy Piotrek dzisiaj nie jedzie samochodem na te wakacje. Mam nadzieję, że jeśli jedzie, to nas teraz akurat nie słucha. A może wpadnie na kawę na przykład. Wracaj do domu, Cortez, na 15, 14 tydzień na liście. Ciągle ci się zdaje, że nie jedno już widziałeś. Niech się tylko skończy dzień i król weźmie czego chce. Będzie krążył po ulicach, będzie ubaw jak na filmach. Powiedz, czy się kiedyś bałeś, że na zawsze będziesz mały. Wracaj do domu, jeszcze czas. Ten, za kim idziesz, nie jest aż tyle wart. Więcej niż inni szczęścia masz. Wracaj do domu, tutaj zostaniesz sam. Wracaj do domu, Cortez, 14 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 15. Kto nas jeszcze słucha? Zaraz bo mi gdzieś zginęło. Paryż nas słucha. Mauritius. Na Mauritiusie też świetnie się słucha listy. Magda i Paweł. Na Mauritiusie, jak ja bym był, to na pewno bym nie słuchał listy, szczerze mówiąc. Jeszcze co? Wrocław, tak? I Wysiołek Lubożycki. No, cała Szklarska Poręba. Znowu Szklarska Poręba. Jesteśmy tam za tydzień o tej samej porze. Grzałka. Przyda się trochę grzałki. Metallica, Moth Into Flame. 19 tygodni na liście. Dziś minus 2 na 14. Another little bit.